i oživljenje. Kazzabat qablahum qawm Nuhin wa ashabur Rassi wa Thamud. Prije njih poricali su narod Nuhov i stanovnici Resa i Semud. وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ. I Ad, i narod Faraonov, i narod Lutov. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ. I stanovnici Ejke i narod Tuba, svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu moju zaslužili. Afa'ajina bil halki l'awwal, bel hum fi labsim min khalqin jadid. Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane. Ma jelfidhu min qawlin illa ladayhi rakibun atid. On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Wajaat sakratul mauti bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Smrtne muke će zbilja doći, to je nešto od čega ne možeš pobjeći. Wanufiha fis-sur, zalika yawmul wa'id. I u rog će se puhnuti, to je dan kojim se prijeti. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. I svako će doći, a s njim i vodič i svjedok. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju. Danas ti je oštar vid. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. A drug će njegov reći, ovaj, pored mene, spreman je. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ. Baci u džehennem svakog nezahvalnika i nađiju. Manna'in lil khayri mu'tadim murib. Koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio.